Już teraz w sklepach stacjonarnych i sklepie online Lidla. Wybrane produkty w obniżonych cenach, aż do 80% taniej. Sprawdź, wow, ceny artykułów odzieżowych i przemysłowych. Dostępność wzorów i kolorów jest ograniczona. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 100 osób próbowało ostatniej doby przekroczyć nielegalnie granicę Polski z Białorusią. Amerykanie informują o zlikwidowaniu islamisty odpowiedzialnego za atak w Kabulu. Dziś święto lotnictwa. Przyjrzymy się, czym dysponują piloci polskiej armii. Straż Graniczna informuje o 130 próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze zatrzymali 40 cudzoziemców. W sumie w sierpniu nielegalni imigranci próbowali przekroczyć granicę ponad 3000 razy. Od kilkunastu dni po białoruskiej stronie granicy z Polską koczuje grupa migrantów. Przejście uniemożliwiają im pogranicznicy i wojsko. Reakcja rządu na obecność migrantów przy granicy z Białorusią była jednym z tematów śniadania w Trójce. Postawę polskich służb krytykował na naszej antenie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Należało odebrać od wszystkich, którzy stoją na granicy, dokumenty przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, zastosować normalne procedury prawne. Nie ma żadnego powodu, żeby Straż Graniczna nie stosowała procedur. Straż Graniczna jest od bronienia granicy, pilnowania granicy, pilnowania procedur. Wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS-u podkreślał, że to służby białoruskie przywiozły imigrantów na granicę z Polską. Aleksander Łukaszenko, szef zbójeckiego reżimu, który metody właśnie takiej wojny hybrydowej stosuje, po prostu wszedł w biznes handlu ludźmi i próbuje nie tylko na tym zarabiać, ale też destabilizować sytuację w krajach Unii Europejskiej. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia, że Białoruś może posunąć się jeszcze dalej. Prezydent Łukaszenko zapowiedział bodajże w maju po porwaniu samolotu z panem Protasiewiczem, że do tej pory chronił Europę przed migrantami i uwaga, przed przemytem narkotyków tego nie będzie robił. W związku z tym zakładam, że będzie wręcz stymulował i sponsorował tego typu działania. Na całej polsko-białoruskiej granicy stawiany jest 2,5-metrowy płot. Na razie ma 6 kilometrów. Amerykanie zemścili się za atak w Kabulu. Zaatakowali w afgańskiej prowincji Nangar. Wystrzelona z drona bomba była wymierzona w członka miejscowej filii ISIS, odpowiedzialnego za zorganizowanie czwartkowego zamachu w stolicy kraju. Zginęło w nim ponad 170 Afgańczyków i 13 amerykańskich żołnierzy. Do ataku odwetowego miało dojść w prowincji Nangarhar na wschodzie Afganistanu. To właśnie tam znajdują się główne kryjówki lokalnej filii ISIS. Przedstawiciele dowództwa amerykańskiej armii twierdzą, że bomba zabiła człowieka, który odpowiadał za zaplanowanie czwartkowego zamachu w rejonie lotniska w Kabulu. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach cywilnych uderzenia Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji płynących z armii USA, dron, który wystrzelił bombę, miał wystartować z jednego z krajów Bliskiego Wschodu. W Afganistanie amerykańscy żołnierze są już bowiem obecni jedynie na lotnisku w Kabulu. Część mediów twierdzi, że pocisk spadł na samochód, w którym było w sumie dwóch bojowników ISIS i zabił ich obu. Tuż po czwartkowym zamachu w Kabulu, gdzie zginęło 170 afgańskich cywilów i 13 żołnierzy USA, prezydent Joe Biden zapowiedział odwet. Teraz po ataku odwetowym Stany Zjednoczone ponownie ostrzegły przed ewentualnymi kolejnymi atakami ISIS w rejonie lotniska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kwiaty na grobach związkowców, rodzinne pikniki i koncerty w Rock for Freedom. Tak będą wyglądały wydarzenia z okazji wrocławskich obchodów 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Jak mówi Andrzej Jeria z Centrum Historii Zajezdnia, Solidarność jest inspiracją do jednoczenia ludzi i szukania porozumienia. To, co się stało 41 lat temu, to jednak był wielki wysiłek, żeby pogodzić żądania ludzi, ludzką biedę, brak wolności z jakąś potrzebą tego, żeby żyć normalnie, żeby Polska była wspólnym domem. Większość spotkań zaplanowano na placu przy Centrum Historii Zajezdnia. Świętują przedstawiciele lotnictwa cywilnego, wojskowego i pracownicy przemysłu lotniczego. To za sprawą ustanowionego 28 lat temu Święta Lotnictwa Polskiego. Data nawiązuje do jednego z największych sukcesów w przedwojennej historii krajowego lotnictwa, przypomina Michał Witkowski z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To jest data, która upamiętnia słynne zwycięstwo naszej polskiej załogi w zawodach Challenge w 1932 roku w zawodach we Francji. Zakończone zawody zwycięstwem polskiej załogi Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na samolocie polskiej konstrukcji RWD-6. Lotnictwo wojskowe bazuje na technologii amerykańskiej. Robiąc kolejne zakupy, siły powietrzne poprawiają poziom bezpieczeństwa na polskim niebie, podkreśla redaktor portalu Defense24.pl Maciej Szopa. Do NATO Polska weszła jako taki ubogi krewny. Pierwszym natowskim samolotem w polskich siłach powietrznych były samoloty transportowe CASA C-295. Największym zakupem były myśliwce F-16, 48 maszyn. Obecnie prowadzone są zakupy F-35. Te F-35 stawia nas w czołówce. W Warszawie obchody święta lotnictwa zorganizuje w ramach pikniku Muzeum Wojska Polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Na szczytach Tatr spadł śnieg. W Zakopanem dziś maksymalnie 15 stopni. W innych regionach niewiele cieplej. Na Podlasiu i Mazurach 17. W Wielkopolsce i na Podkarpaciu 20 stopni. Wszędzie może przelotnie padać, a miejscami niewykluczone burze. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Może tam spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś, widzę ciebie jak we mgle. Już jutro po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Thank you. pasó? Otro. ¿Qué te pusiste a inventar? Otro. Sola, solita quedará. Solo, solo, solo quedará. Otro. ¿Y por qué conmigo? Otro. Si yo fui bueno, ¿qué hizo? Solo, solo, solo quedará. Y solo. Y lo siento mucho. Solo. Lo siento mucho. Y solo. Pero que no quiero volver atrás. Solo. Porque así me engañarás. Y solo. Pero que no, no, no, solo. No, no, eso no. Y solo. No me volverá a pasar. Solo. A mí. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski i audycja podzwrotnikowa pod tytułem jakże obrzydliwym w tym tygodniu, pod tytułem obrzydliwym tytułem do szkoły. No ja na przykład nie lubiłem chodzić do szkoły, więc współczuję wszystkim, a właściwie ze wszystkimi, którzy do szkoły iść muszą. I na początku jest najtrudniej. Nie chciałem chodzić do szkoły i rozumiem wszystkich, którzy nie chcieli do niej chodzić. Nie chciałem i w związku z tym, co robiłem, brałem los swój we własne ręce i nie chodziłem. No a co mi tam? Małe dziecko nie odpowiada za swoje grzeszki. Nie chodziłem, byłem rozczarowany wyglądem pierwszej klasy. Pierwsza klasa powinna wyglądać dużo lepiej. Pani mi się nie podobała w pierwszej klasie, gdyż miała perukę. Wszystko na to wskazywało. Dopiero wiele lat później dowiedziałem się, że to nie peruka, tylko trwała ondulacja nieudana. Tak czy owak, nie podobała mi się pani, bo była w wieku babci, ale nie była tak przyjemna i milutka jak babcia, tylko kazała odrabiać lekcje. Obrzydlistwo. No i jak dziecko nie chodzi do szkoły, to kończy się tym, że rodzic musi przyjść do szkoły i zostaje pouczony. Dorosły rodzic po studiach wyższych niż pani nauczycielka zostaje pouczony przez panią nauczycielkę o obowiązku szkolnym. Reakcja mojego taty była prosta. Panie, powiedział do dyrektora, ja mam go zaprowadzić do szkoły i na progu tej szkoły kończy się mój obowiązek. A pan masz go w tej szkole przytrzymać i sprawić, by on chciał tu siedzieć, zasłuchany w to, czego pan uczy. Rozumie pan, panie dyrektorze szkoły, obowiązek szkolny? Mój się kończy na progu, a pański się za tym progiem zaczyna. Let's Ostatecznie kilku moich nauczycieli dorosło do tej roli wyrysowanej na wstępie. Znaczy rodzice mają obowiązek szkolny zaprowadzić do szkoły, a nauczyciel powinien sprawić, by uczeń chciał w tej szkole siedzieć, najlepiej z rozdziawioną gębą, zasłuchany w to, czego pan czy pani uczy. No kilku takich nauczycieli w podstawówce miałem. Rzeczywiście pan Zimowski od polskiego się sprawdził w 100% starej daty. Nauczyciel jeszcze chyba przedwojennego chowu. Pani Krukowska od biologii stała na żółwiu, kiedy o żółwiach uczyła i ten żółw nie pękał, a myśmy siedzieli jak trusie, przestraszeni. Właściwie baliśmy się o swój los, bo ostrą była bardziej niż o los żółwia, ale został nam ten obraz w głowie. Potrafiła skupić uwagę hałastry rozbrykanej po wakacjach przez 45 minut, stojąc na żółwiu, wyprostowana jak lekko wredna zła wróżka. No po prostu stała na tym żółwiu i nie drgnęła przez 45 minut, ucząc niekoniecznie o żółwiu, a on tam miesił powietrze nogami, a potem ruszył spokojnie na zaplecze. Proszę państwa, no a dzisiaj ja czasami przyjmuję pracowników po współczesnych szkołach i oni mi podają CV, a ja mam takie ulubione pytanie. Proszę pana, co mi pan podaje? CV. No dobrze, ale co to jest CV, proszę pana, bo ja nie wiem. I oni najczęściej mówią, że to jest podanie o pracę. CV. Ja mówię, a po jakiemu CV to jest podanie o pracę? Po angielsku mówią do mnie. Rzadko który jeden na stu wie, że to curriculum vitae i że właściwie można by napisać życiorys, a nie CV. Nie ma takiej potrzeby, żeby było CV. Proszę państwa, powiem tak. Jak ktoś nie chce chodzić do szkoły, to kiedyś była opcja i za granicą jest do dzisiaj. Można nie chodzić do szkoły. Można iść do terminu, bo szkoła nie dla wszystkich. Można się uczyć zawodu u mistrza. No niestety nie tu i teraz, ale można było uczyć się robić skrzypce u mistrza. Oh, B.B. King was wrong, the thrill it isn't gone. The thrill it is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone, the thrill it isn't gone. The thrill it is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone, that means B.B. King was wrong. Whoa, whoa. Well, I'm not gonna be the one to tell him no. I'm not gonna be around. I'm living happily, just my baby and me. Since my baby put the BB down. And it's not the way that you hear him tell it, 'cause she never did nobody wrong. I have no blues today, 'cause he drove her my way, just so we could put it in a song. That means BB King was wrong. The thrill it isn't gone. It is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone. The thrill it isn't gone. The thrill it is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone. That means B.B. King was wrong. Whoa, whoa. The man can really play like no one else, sir. And man, he's got a lot of soul. But if he loved his women like he loved Lucille, they would never let the man alone. That means B.B. King was wrong. The thrill it isn't gone. The thrill it is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone. The thrill it isn't gone. The thrill it is here, it is now, it is strong. The thrill it isn't gone. That means B.B. King was wrong. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie każdy ma zdolny umysł. Są tacy, którzy mają zdolne palce. I są takie miejsca na ziemi, gdzie można, jak się ma zdolne palce, nadal iść do terminu, do mistrza. Można się uczyć robić gitary, albo skrzypce, albo buty. Kiedyś można było nie chodzić do szkoły. No i w wielu krajach do dziś nie chodzić do szkoły można. Nie wszędzie istnieje obowiązek szkolny. Jakie to piękne. Proszę sobie pomarzyć przez chwilę. Przypomnę tego gościa, o którym opowiadałem kilka audycji temu, a może to było tydzień temu. Nie pomnę kiedy dokładnie. Szambelan mego stryja. Taki stróż prosty, który ominął szkoły, bo urodził się w takich czasach i miejscu, gdzie można było szkoły ominąć. Podstawówkę chyba na podstawie zeznań świadków zaliczył. Stróż, który z miotłą z brzozowych witek ogarniał podwórze albo odśnieżał podjazd szypą, pilnował domu. Stróż, który robił w aucie mego stryja za auto kasko. Po prostu leżał sobie na tylnym siedzeniu z gazetą, kiedy stryj załatwiał sprawy w mieście i pilnował, żeby nikt auta nie ukradł, żeby się nic nie stało na parkingu. Tenże stróż co rano popatrywał na wszystkich dookoła, którzy szkoły pokończyli albo gnali do szkół i mówił pod nosem, po coś ta się uczyli, po coś ta się uczyli, biegata, a ja se kawę mieszam teraz, o... Kawę se mieszam i kuchiem, a wy biegata i biegata. Po co wam te szkoły były? Jak już się rozbiegnie ta, to ja se zamietę. egzotycznych krajach lubię wieść rozmowy ze starcami. Bo jak się z nimi pogada o ich świecie, a jeszcze w dodatku on jest egzotyczny, taki trochę, nazwijmy to, zacofany w stosunku do naszego, to tak jakby człowiek po XIX wieku się przespacerował i pogadał z kimś żywym. I pytam ich nieraz, na przykład, jak to do szkoły chodzili, jak to było wtedy. A oni mi odpowiadają, na przykład stary szewc odpowiada mi gdzieś w Peru, a tam kiedyś panie się chodziło do powszechniaka, ale krótko ojciec posłał, ale nie chciał, żebym się zmarnował. Panie, do czego mi tu szkoła jest potrzebna, no? Na chleb trzeba zarabiać, a nie w klasie siedzieć. Co mi z tego, że mnie nauczyli pisać i czytać, no? Panie, co mi z tego? Pan mi powie. Pyta mnie stary szewc. No proszę pana, no nie wiem, no przeczyta sobie pan instrukcję na etykiecie kleju. No panie, raz przeczytam i pamiętam, co to ja nie wiem, jak klej, albo mi kto inny przeczyta. Zresztą proszę pana, na starość oczy popsute, do czytania niezdatne i nie czytam tak czy owak, więc po co umiem? Po co ja umiem czytać? Zastanowił się ten starzec pod wpływem pytania mego, spojrzał w niebo. Właśnie, panie, po co ja umiem czytać, proszę pana? Już tak dawno nie czytałem, a w dodatku nie lubiłem nigdy czytać. Po co ja umiem? Zaczął się filozoficznie zastanawiać, drapiąc w łepetynę. No po co on umie czytać? Zapytajmy filozofa. Proszę państwa, obowiązek szkolny zgarnia wszystkich równo, a przecież znamy takich, którzy się do szkoły kompletnie nie nadają z różnych powodów. No znamy takich, no ja zatrudniam czasem takich gości i mówię im wtedy, panowie, dwie zasady przy tej robocie, którą panowie mają na dzisiaj daną, tak? Ona dzisiaj się skończy, panowie już widzą koniec, tak? Już wypłata będzie po południu, tylko trzeba odtąd dotąd trzeba zrobić. Panowie, pracujemy wedle dwóch zasad. Po pierwsze, żadnej własnej inicjatywy. Panowie robią kompletnie, nazwę to w cudzysłowie, bezmyślnie panowie robią to, co tutaj ja wyznaczę za chwilę. I po drugie, gdyby z jakiegoś powodu panowie musieli wykazać się jakąś inicjatywą, to bardzo proszę zrobić na odwrót w stosunku do tego, co panowie wymyślą. Na odwrót. Panowie wymyślą, że w prawo trzeba zgiąć, proszę od razu zgiąć w lewo na moją odpowiedzialność. Będzie dobrze. Los Angeles at 2 a.m. Nothing on the radio, mariachi band fading out and in. Blacktop in my headlights looks like it has no end. Only thing on my mind is getting back to my baby again. How far away? 200 miles to New Mexico, Albuquerque by morning light, 6 hours to the Texas line, highway miles they go by so slow, she's waiting down the road from El Paso, how much further do I have to go, how far do we go? In a Tucson truck stop, coke in a candy bar. Paid for the gas with the last of my cash, got back in the car. I can't wait to hold you, my darling, in my arms. Going back to the love of that pretty girl that owns my heart. How far away? Albuquerque by morning light, 6 hours to the Texas line, highway miles they go by so slow, she's waiting down the road from El Paso, how much further do I have to go, how far do we go? We'll be right back. how far do we go? How far to Waco? Waco to jest miejscowość, do której on gnał za nią. No uciekł ze szkoły, wakacyjna miłość się odezwała i musiał tam całe przejechać Stany Południowe, żeby do tego Waco dojechać ostatecznie. A ona? No ona czarne oczy, czarne włosy, czarne wszystko. No Meksykanka, więc taka ciemnawa Carmen, tak powiedzmy, z czerwonymi paznokciami. Proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie, po co mi szkoła? Ja się czasami zastanawiam, po co mi ta podstawówka, po co ja tu chodzę? I dopiero po latach udzieliła mi się odpowiedź. Zdradzę Państwu teraz tajemnicę, nie wiem, czy powinienem to szeptem mówić. Może szeptem rzeczywiście. Ludzie nieraz pytają, proszę pana, skąd pan to wszystko wie, co pan tam w tym, jak pan tak opowiada o tych krajach dzikich albo boso przez świat, no skąd pan to wszystko wie? Sprzedam państwu tajemnicę. Kupiłem 3 podręczniki do geografii z mojej podstawówki. Do 6, do 7 i do 8 klasy szkoły podstawowej z czasów, kiedy ja chodziłem do tej szkoły podstawowej. I z tych podręczników jest cała moja wiedza. I cała moja wiedza taka ogólnie potoczna jest z podręczników do podstawówki. Szkoła jest przydatna do jednego. Nie chodzi o zawód. Nie, powszechniak to jest przydatny do tego, żebyśmy my mieli nawzajem o czym gadać. I żebyśmy rozmawiali tym samym językiem. W tym celu powinien być jeden podręcznik do danego przedmiotu na cały kraj przez wiele lat. Wtedy ja z moim młodszym o 7 lat bratem gadam o takim samym kanonie literatury. Mówimy tym samym językiem, bośmy te same zadania z matematyki rozwiązywali, czy te same problemy z geografii. Umiemy to samo. Mamy w głowie wspólnotę stworzoną poprzez ten sam kanon literacki. I po to jest podstawówka. Nie po to, żebym ja wiedział, skąd pustynia się wzięła. Tylko żebym mógł o tym, skąd pustynia się wzięła, pogadać sobie z kimś, kto chodził do podstawówki 7 lat przede mną albo po mnie. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Następna piosneczka będzie miała tytuł Maestro. Maestro po hiszpańsku znaczy nauczyciel. I pewien stary nauczyciel powiedział mi tak. Nauczyłem cię wszystkiego, co potrafię. Teraz idź i ucz innych tego, co ty potrafisz. Plus tego, co nauczyłeś, czego się nauczyłeś ode mnie. No więc stary nauczyciel powiedział mi, idź i ucz innych, ja już cię więcej nie nauczę. A ja mu na to, jak? Jak mam uczyć? I to słówko do nauczycieli, może jakiś nauczyciel nas słucha. Ja przyjąłem taką zasadę, którą mi przekazano. Otóż, kiedy ja uczę innych, to oni od samego siedzenia na zajęciach powinni potem zdać egzamin. Byle jak, ale zdać powinni. Od samego siedzenia, przez osmozę. Ja powinienem tak skupić uwagę, tak tłumaczyć, tak jakoś to wszystko im wyłożyć, żeby się osadziło na sicie ich mózgu. Od samego siedzenia na zajęciach powinni mieć rozbudzoną uwagę i powinno coś tam zostać w głowie. Jeżeli uczeń potem na egzaminie nie dostaje zaliczenia, słabo zdaje, to znaczy, że to jest moja dwuja. No ja źle coś zrobiłem, jak on się nie nauczył od samego siedzenia. Nie robił notatek, nie przychodził chętny, ale coś we mnie było słabego jako w nauczycielu, że nie przebiłem się do niego. I to jest moja porażka, jak on nie zaliczy. To nie ma takiej gwarancji, że od samego siedzenia zaliczy, ale to jest mój cel. Taki powinien być cel nauczyciela. Przychodzi niechętny leń do klasy i ja mam w nim coś takiego stworzyć, żeby zostało mimo wszystko, mimo tej niechęci i lenistwa, żeby coś zostało. Jak on zaliczy, odrobiłem swoją lekcję jako nauczyciel. Jak nie zaliczy, no nadal dostaje dwóje, czy pałę współcześnie, czy krechę, czy co tamtego. No czasami się tak zdarza, ale ja go wtedy przepraszam. Proszę pana, nie przebiłem się do pana. To był mój obowiązek. No, nie przebiłem się do pana. Nie mogę panu na świadectwie postawić nic innego, bo świadectwo to nie jest nagroda, to nie jest laurka, to nie jest wyróżnienie za pracę. Świadectwo, jak sama nazwa wskazuje, jest zaświadczeniem, co pan umie. Nic pan nie umie. I to jest moja porażka, że po zajęciach ze mną pan niedostatecznie opanował materiał. To jest moja porażka. Ale pan ma w indeksie wpisane niedostateczne opanowanie materiału, bo to jest świadectwo, a nie laurka. Tienes que aprender con el mar. Dobrze, ale jak się przebić przez obowiązkowy program i obowiązek szkolny, jak mamy znudzoną publikę, uczniów i nudny program do przerobienia? Jak się przebić? No to jest pod górkę robota i się nie chce. Ważne, żeby się właśnie zachciało. Ja miałem takiego polonistę, któremu się zachciało i przed maturą się przebił do nas. Przyszedł kiedyś, oczy czerwone, myślimy sobie, no ładnie było wczoraj robione. A on mówi, tak, tak, słuchajcie, no mam oczy czerwone, słuchajcie, całą noc czytałem dla was. Wszystkie obiady czwartkowe przeczytałem. No nie mogę już tego, bo takie nudy. Na sali cisza, całą noc dla nas czytał i ma czerwone oczy i mówi, że nuda. No taka nuda, no ale musimy to przerobić do matury, bo jak nie, a trafi się na maturze, to dostanie się dwóje, no i będzie moja wina, tak? On się martwi o nas, mówi, że nuda, ale musimy przerobić. No tak, i słuchajcie, no i nie wiem już, co mam zrobić z tymi obiadami czwartkowymi, bo nudne. Znalazłem jeden tylko taki fragment, co może zapamiętacie, może wam się to spodoba, no. No może nam się spodoba, już mieliśmy uszy jak zające postawione do góry. Słuchajcie, na jednym obiadzie czwartkowym był ksiądz Stanisław Staszic i ksiądz biskup Ignacy Krasicki. Siedzą tam ten król Staś, taki trochę nędznawy ten król był, wiecie. No i gadają, dwaj księża, nie? Gadają o grzechu nieczystości. Co oni mogą wiedzieć? No z konfesjonału może coś mogą wiedzieć. I wierszami gadają, nie? I ksiądz Stanisław Staszic mówi, kto z brzydką grzeszy, swą duszę zbawia, bo wraz z grzechem pokutę odprawia. A na to do niego wyższy rangą o oczko biskup Ignacy Krasicki odpala fraszką. Nie, nie, księże, kto z brzydką grzeszy, dwa razy grzeszy. Boga obraża i ludzi śmieszy. I mój nauczyciel od polskiego tak przebił się przez te mowę trawę, przez te obiady czwartkowe nudne, tak mocno się przebił wtedy, że pamiętam to do dziś. اطراف نقتلكم بسلاح اطرافا